Oferta wyłącznie dla uczestników programu Shell Club Smart. Szczegóły na shell.pl. Shell. Go well. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 7, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Fabryka amfetaminy zlikwidowana w Gdańsku. Służby przejęły 120 kg substancji, z których mogło powstać 6 milionów porcji narkotyku. Raport na temat strat, które Warszawa poniosła w wyniku reprywatyzacji, przedstawi komisja weryfikacyjna. Ogłoszono laureata NIKE, w tym roku nagroda dla Marcina Wichy za tom opowiadań Rzeczy, których nie wyrzuciłem. 6 milionów porcji amfetaminy można było wyprodukować z narkotyków przejętych w Gdańsku przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. W fabryce amfetaminy w ręce służb wpadło ponad 120 kg substancji chemicznych i pełna linia produkcyjna tego narkotyku. Wśród 5 zatrzymanych jest tak zwany chemik, czyli osoba, która zajmowała się nadzorowaniem wytwarzania amfetaminy. Osobą odpowiedzialną za doradztwo i prawdopodobnie nadzór nad technicznymi kwestiami produkcji narkotyków w tej grupie przestępczej był człowiek, który faktycznie ukończył Wydział Chemii jednego z uniwersytetów. Policjanci w jednym czasie zatrzymali zarówno jego, jak i pozostałych 5 mężczyzn związanych z uruchomieniem w Gdańsku profesjonalnej wytwórni amfetaminy. Zatrzymania miały miejsce w Warszawie, Gdańsku i Skarżysku Kamiennej. W Gdańsku służby zabezpieczyły 2 kompletne linie produkcyjne. Na jednej wytwarzano BMK, półprodukt amfetaminy, a na drugiej już gotowy narkotyk. W pomieszczeniu policjanci znaleźli nie tylko urządzenie o szacunkowej wartości 200 tysięcy złotych, ale też 120 kg chemikaliów do produkcji narkotyków. Służby szacują, że można było z nich wyprodukować nawet 60 kg amfetaminy. Policja przerwała produkcję narkotyków w tym miejscu zaledwie po uzyskaniu 20 litrów półproduktu i 300 gramów czystego narkotyku. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Zatrzymanym postawiono zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej i produkcji narkotyków. Wszyscy trafili na 3 miesiące do aresztu. Grozi im 15 lat więzienia. Komisja weryfikacyjna przedstawi raport na temat strat Warszawy poniesionych w wyniku reprywatyzacji. Chodzi przede wszystkim o pieniądze, które warszawski ratusz utracił poprzez zwrot nieruchomości w prywatne ręce. Komisja weryfikacyjna, przygotowując raport, sprawdziła decyzje reprywatyzacyjne wydane w ciągu ostatnich 12 lat, przypomina wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta. Będziemy mogli się spodziewać skali wartości nieruchomości, które podlegały reprywatyzacji, w tym reprywatyzacji potencjalnie bezprawnej. To będzie szokujący raport, pokazujący to, jak bardzo Warszawa dużo straciła w związku z dziką reprywatyzacją. Komisja ogłosi raport o 9:30. Stolica Małopolski po raz czwarty będzie centrum europejskiej debaty na temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. W Krakowie rusza CyberSec. Ponad 1000 zaproszonych gości, ekspertów, naukowców, przedsiębiorców i polityków będzie rozmawiać o tym, jak chronić świat przed atakami hakerów. Do Krakowa przyjedzie m.in. zastępca sekretarza generalnego NATO do spraw nowych wyzwań bezpieczeństwa Antonio Missirioli. Nie zabraknie też polskich ministrów czy przedstawicieli takich gigantów jak Google czy Microsoft. Wśród gości forum znaleźli się członkowie rządów i stowarzyszeń, naukowcy, inwestorzy i przedstawiciele globalnych korporacji, a także technologicznych startupów. Prezentacje i panele dyskusyjne będą toczyć się w ramach 4 ścieżek tematycznych: państwo, obrona, przyszłość i biznes. W trakcie konferencji odbędzie się też kilka paneli dyskusyjnych poświęconych koncepcji cyfrowego Trójmorza. To idea zapoczątkowana przez Instytut Kościuszki, której celem jest wznowienie współpracy w zapewnieniu cyberbezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej i przyspieszenie transformacji cyfrowej regionu. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Szef Interpolu podał się do dymisji. Kilka dni temu koordynator międzynarodowej policji zaginął w tajemniczych okolicznościach zaraz po przybyciu do Chin. Na Twitterze Interpolu podano, że dotychczasowy szef organizacji Meng Hongwei podał się do dymisji, która została natychmiast przyjęta. Żona Meng Hongweia, zaniepokojona brakiem wieści od męża od czasu, gdy wylądował na terytorium Chin Ludowych, zaalarmowała policję w Lyonie. Władze w Pekinie przez kilka dni milczały w tej sprawie mimo pytań ze strony francuskiego MSZ-u. Teraz na stronie Centralnej Komisji Dyscyplinarnej Chińskiej Partii Komunistycznej pokazała się informacja, że wobec Meng Hongwei'a wszczęto dochodzenie w sprawie rzekomo popełnionych przez niego naruszeń prawa Chin Ludowych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Nagroda literacka Nika dla Marcina Wichy za tom opowiadań zatytułowany Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Laureata ogłoszono wieczorem podczas uroczystości w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczący jury, profesor Marek Zaleski, powiedział, że Wicha pisze o czułości, której na co dzień się wstydzimy i robi to w taki sposób, że wstydzić się nie ma za co. Jeżeli cokolwiek wiem na temat pisania, to wszystkiego tak naprawdę nauczyłem się od drukarzy, od ludzi, którzy zajmują się książką jako przedmiotem. Chciałem podziękować tym ludziom, bez których książka, może jedyne co po nas zostaje, jako rzecz by nie istniała, powiedział laureat Nika, przypominając, że sam zawodowo zajmuje się składem i łamaniem książek. Nika to nagroda za najlepszą książkę roku. Zwycięzca otrzymuje 100 tysięcy złotych i statuetkę. Fundatorami są Gazeta Wyborcza i Fundacja Agora. Wśród laureatów są m.in. Wiesław Myśliwski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Czesław Miłosz, Dorota Masłowska, Olga Tokarczuk czy Jerzy Pilch. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Jan Kałucki. Za nami 11. kolejka piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Wczoraj Arka Gdynia wygrała z Zagłębiem Lubin 3-1. Korona Kielce zremisowała z Jagiellonią Białystok 1-1. A Wisła Kraków okazała się lepsza w derbowym spotkaniu z Krakowią. Wygrała 2-0 po golach Jesusa i Masa. Wczorajsza potyczka Wisły z Krakowią będzie zapamiętana m.in. dzięki wydarzeniom na trybunach. Na stadion wpuszczona została jedynie młodzież do 16 roku życia. Dzieciaki dopingowały głośno Wisłę, Krakowie. Nikomu to nie przeszkadzało, a w szczególności piłkarzom, w tym kapitanowi Białej Gwiazdy Rafałowi Boguskiemu. Muszę podziękować kibicom, którzy w dużej ilości nas dopingowali. Trochę byłem zdziwiony, jak szliśmy z akcją ofensywną. Znosiły się okrzyki, żebyśmy jeszcze mocniej szli. Myślę, że to chyba takie jedne z fajniejszych derbów, bo jedna drużyna była dopingowana i druga i naprawdę fajnie się przyjemnie grało. Bardzo się cieszę, że wygraliśmy to spotkanie i jako kapitan mogę zaliczyć do udanych ten mecz. W tabeli na pierwszym miejscu Lechia Gdańsk, która ma tyle samo punktów co Legia Warszawa. Punkt mniej mają Wisła Kraków, Jagiellonia Białystok i Piast Gliwice. Natomiast za granicą Walencja zremisowała z FC Barceloną 1-1. Liderem Ligi Hiszpańskiej jest Sevilla, a w Premier League Liverpool mierzył się z Manchesterem City. Niektórzy zapowiadali to starcie jako bitwa o Anglię, a skończyło się paktem o nieagresji. Był remis 0-0. Może wynik byłby inny, gdyby w tym spotkaniu zagrał Kylian Mbappé. Piłkarz PSG poprowadził swoją drużynę w starciu z Olimpikiem Lyon. Mistrzowie Francji wygrali 5-0, a Mbappé strzelił 4 gole w 13 minut. Żużlowcy Falubazu utrzymali się w PGE Ekstralidze. Drużyna z Zielonej Góry zremisowała w drugim meczu barażowym z Rowem Rybnik 45-45, ale w pierwszym spotkaniu wygrała 51-39. I na koniec siatkówka, bo w Zalesewie rozegrano memoriał imienia Arkadiusza Gołasia. Pierwsze miejsce zajęła Stocznia Szczecin, która w finale pokonała Oniko Warszawa 3-1. Kolejny sport w Trójce za godzinę, tam m.in. wyniki w lidze koszykarzy i piłkarzy ręcznych. Czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południu, a także nad morzem okresami duże. Na południowym wschodzie miejscami słabe opady mrzawki. Temperatura od 12 stopni w Suwałkach, 13 w Białymstoku, 14 w Gdańsku, Koszalinie, Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu, Gorzowie, Warszawie, Łodzi, Jeleniej Górze i w Zakopanem. 15 w Zielonej Górze, 16 we Wrocławiu, Kielcach, Krakowie, Opolu i Przemyślu, do 17 w Rzeszowie i w Katowicach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Ważny komunikat dla wszystkich posiadaczy samochodów marki Ford. W autoryzowanych serwisach Ford Motorcraft czekają na Was najlepsi eksperci i wyjątkowa oferta. Sprawdzenie pojazdu, wymiana oleju oraz filtrów oleju i powietrza za jedyne 329 zł. www.ford.pl, bo kochamy nasze Fordy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje Ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit.

dalej nie chce pan zapadać w sen zimowy? A nie, pan chciał zapadać w sen zimowy. Ja mam taki pewien kłopot, który polega na tym, że ja bardzo chętnie, o ile wszyscy. Albo wszyscy, albo nikt. No. Zawsze jest jakiś turkuć podjadek, co który zorganizuje się po prostu w środku nocy obudzi, żeby coś tam z lodu wy sobie. Jasne, wszyscy potem będziemy mieli mniej jedzenia. Na przykład kabanosów do zjedzenia. Tak. No w długim okresie trwałości całą zimę. Chociaż nie, one, panie, one i 5 lat przeżyją i 10. Tyle fosforanów tam jest w środku, proszę pana. Więcej niż mięsa. Oczywiście. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Jeżeli ktoś z państwa właśnie je kabanosy na śniadanie, to nie chciałem obrzydzić, naprawdę. Pani Aneta dopytuje, czy gwiazdy, które widzimy gołym okiem, zdaje się, że chodzi o niebo? Tak. Tylko i wyłącznie, nie. I to na dodatek się domyślam, że nocne. Nie celebrytów. Raczej. Czy gwiazdy, które widzimy gołym okiem, są z naszej, czy też z innych obcych nam galaktyk? Na to pytanie można odpowiedzieć na dwóch poziomach. Proszę bardzo. Jeżeli mamy na myśli gwiazdy, w sensie punkciki świetlne, to one są tylko i wyłącznie z naszej galaktyki. I to na dodatek z bardzo małego kawałka tejże galaktyki. Czy nie widzimy obcych? To zaraz odpowiem na tym drugim poziomie. Z grubsza, jeżeli warunki są idealne, o takie warunki w Polsce jest coraz trudniej, w ogóle w Europie jest coraz trudniej. Zanieczyszczone niebo światło. Tak, to jesteśmy w stanie przy optymalnych warunkach zobaczyć do kilku tysięcy punkcików świetlnych na nocnym niebie. Gwiazd w całej naszej galaktyce jest kilkaset miliardów, może 400 miliardów gwiazd. Więc widzimy naprawdę, to nawet nie jakiś tam ułamek, tylko ułamek, ułamka z ułamka. To jest pierwsza sprawa. Sprawa druga, to co widzimy gołym okiem, to są gwiazdy, które są wokół nas, w takim sąsiedztwie, nie wiem, kilku, no może najwyżej kilkunastu tysięcy lat świetlnych od nas. Podczas gdy nasza galaktyka ma, nie wiem, no 100 tysięcy lat świetlnych średnicy. Więc to jakby pokazuje tą skalę, że my jesteśmy w stanie zobaczyć gołym okiem te punkciki świetlne z dosyć ograniczonej objętości czy przestrzeni, nawet wewnątrz naszej galaktyki. Ale, to mówimy o takich punkcikach, które rzeczywiście widać, potrafimy je rozróżnić jako taką jasną kropkę. Jesteśmy w stanie przy sprzyjających okolicznościach nawet gołym okiem zobaczyć całą inną galaktykę. Taką galaktyką jest na przykład Andromeda. I ona oddalona jest od nas od 2,5 miliona lat świetlnych. Ale tam nie widzimy kropeczek tych gwiazd, tylko raczej widzimy taki rodzaj mgiełki. Czyli innymi słowy, no tam taka mgiełka, taki obłoczek nieco jaśniejszy niż otoczenie. Ewidentnie to światło, to jest światło z gwiazd, więc widzimy gwiazdy z innej galaktyki, ale nie widzimy ich jako punkciku, tylko raczej jako taki, no taki obłoczek, no. Gdyby Andromeda, bo Andromeda jest rzeczywiście dosyć daleko, ale gdyby tam te gwiazdy były jaśniejsze, to ona by była bardzo duża na naszym nocnym niebie, by była kilka razy większa niż wielkość Księżyca w pełni. Tyle tylko, że no, ta odległość powoduje, że to światło, które stamtąd wylatuje, dolatuje do nas, jest i rozpraszane, i pochłaniane przez różne tam czynniki, że tak to ujmę, które są pomiędzy. Więc widzimy tylko i wyłącznie samo jądro tej galaktyki, które jest zawsze w tego typu galaktykach najjaśniejsze. Nie widzimy tych obrzeży. No ono ewidentnie, to światło jest światłem z gwiazd, natomiast nie widzimy tych punkcików. Jak mówimy o tych punkcikach, to jest tylko nasza Droga Mleczna i to na dodatek dosyć bliskie otoczenie sąsiedztwa. I bardzo dobrze. Bo ładne, tak, bo ładne mamy gwiazdy ładne mamy niebo. W naszym układzie, proszę pana. I to dotyczy oczywiście zarówno półkuli północnej, jak i południowej. O właśnie. Bo te nieba są inne. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Do jutra. Do jutra. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję. Coś panu te kabanosy chyba zaszkodziły. Bo teraz cały czas myślę. Ja nie lubię akurat kabanosów. A ja lubię. Prawda? Mm? Może pan nawet wziąć moją porcję z lodówki, jak się obudzi. I nawet mogą być na zimno. To są i na ciepło? No. To może dlatego pan nie lubi, że pan tylko na zimno je jadł. No tak. Ja czasami wsadzam je do gorącej wody. A je pan parówki na zimno? Nie. To już nie da się. To już przekracza moją wrażliwość. Odbiegliśmy od tematu. Nieco. One, two, three, ten, you because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I could see you home with me, but you were with another man. Yeah, I know we ain't got much to say before I let you get away. Yeah. I said, are you gonna be my girl? Take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. No i ona to czekałem, dziękuję pan bardzo. Poranna audycja, 22,5 minuty po 7. Projekt Tata. Krystian Hanke. No takie wycieczki jeszcze w tym miejscu nie było. Za nami tydzień noblowski, a dziś przyznany zostanie ekonomiczny Nobel, więc opowiem o miejscu z tym szwedzkim inżynierem i przemysłowcem i wynalazcą dynamitu związanym trochę. Nobel, kiedy z grubsza zorientował się, jak potężną broń dał światu, zrehabilitował się w testamencie, ale świat z jego wynalazkiem podążył już własną drogą. Miejsce, które odwiedziliśmy niedawno, przyciąga ojców interesujących się historią i militariami na pewno. Sam zwiedzając dawne wojskowe obiekty czy bunkry, widuje takich wielu. Zwiedzając też budynki dawnej niemieckiej fabryki materiałów wybuchowych Dynamit Nobel AG, a dziś Explosion w Bydgoszczy, czuję się niewątpliwie ciarki na plecach, więc to wycieczka na pewno nie dla małych dzieci. Spaceruje się korytarzami, tunelami, czasem wychodzi na zewnątrz, by za chwilę wejść w kolejny korytarz. Jedna z pierwszych sal poświęcona jest postaci szwedzkiego inżyniera i wynalazcy. Nobel swój biznes, byśmy go nazwali teraz biznesem wybuchowym, opierał o ujarzmienie nitrogliceryny poprzez stworzenie dynamitu. Tutaj nie mówimy tylko o działaniach wojennych, chociaż oczywiście już wtedy też do działań wojennych był on wykorzystywany, ale oczywiście bezpośrednio Nobel nie ma związku z naszą fabryką, ponieważ nasza fabryka została tylko i wyłącznie stworzona na potrzeby Niemców w czasie działań II wojny światowej. Tłumaczy Maciej Kułakowski, kierownik działu historii, techniki Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, do którego Explosion należy. Ta fabryka generalnie powstała po to, żeby skrócić linię dostaw materiałów wybuchowych na front wschodni. Niemcy, wkraczając do Bydgoszczy, włączyli ten teren miasta i okolic zresztą do swojej Wielkiej Rzeszy, więc na swoim obszarze zbudowali fabrykę, a o tym, że jest to dobre miejsce, świadczy też fakt, że Polacy również w tym miejscu chcieli budować fabrykę. I to nie tylko ze względu na las, musi być też dostępne źródło wody, ponieważ do produkcji materiałów wybuchowych są potrzebne olbrzymie ilości wody, a rzeka Wisła zapewniała te ilości. I jeszcze jest trzeci czynnik bardzo ważny, czyli dostęp do siły ludzkiej. Taki podstawowy trzon, przynajmniej na początku, stanowili mieszkańcy Bydgoszczy. A potem wybudowano 14 obozów dla tych pracowników, których ściągano. Cały teren składał się z ponad 1000 budynków, a dziś zwiedzać można niecały procent dawnego kompleksu. I tutaj właśnie mamy te ściany wydmuchowe, czyli w budynkach, które były narażone na wybuch, stosowano takie ściany z drewna i ze szkła. Jeżeli mamy wybuch, fala uderzeniowa kierowana jest w stronę tej ściany, ponieważ sufity również są pod kątem. Tam nie ma też kątów prostych, żeby ta fala mogła się załamać, co powodowało przynajmniej w teorii, że budynek nie został zniszczony. Ale niestety praktyka też pokazała inaczej, ponieważ u nas był wybuch w budynku nitracji gliceryny. Mimo zastosowania tych wszystkich metod, po budynku pozostał krater głębokości 5 metrów. Oj, ciarki po plecach przechodzą. Żeby przejść trasę, przy kolejnych drzwiach do otwarcia potrzebna elektroniczna karta. Następnie gliceryna była kierowana do podnośnika, w którym odpowiedni regulator zapewniał stałe ciśnienie powietrza. Nie da się stworzyć materiału wybuchowego, przeglądając te wszystkie nasze opisy. Zależy nam na tym aspekcie dydaktycznym, ale oczywiście temat materiałów wybuchowych jest tematem ciekawym i tak naprawdę my też staramy się uświadomić, że to nie tylko wojna, że to też postęp technologiczny tak naprawdę. Uczniowie szkół podstawowych jak najbardziej biorą udział w naszych zwiedzaniach. My dodatkowo też mamy program edukacyjny, robimy lekcje muzealne, więc takimi klientami jesteśmy w stanie się bardzo dobrze zająć. Niezwykłych eksponatów też wiele. Można zobaczyć taboret na jednej nodze, aby pracownicy podczas pracy nie zasnęli. Jest także metalowa kartoteka pracowników, a obok robiących wrażenie samych beczek z napisem gliceryna robi wrażenie skala całej fabryki i tego, jak sobie wyobrazimy, czemu to wszystko służyło. Oby nigdy więcej. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Ciekawe miejsce. Bardzo. Ale teraz zapraszamy Państwa jak zwykle na coś. Beata Kiśniewicz czyta odklejki. Przed domem, patrząc jak córka, odmawiając pomocy, wnosi po schodach hulajnogę. Tata: ty to będziesz chyba feministką? Alicja: nie, tato, już zapomniałeś? Śpiewaczką. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna, 27 minut po siódmej. Zastanawialiśmy się, jaki utwór po fabryce dynamitu. No właśnie, trochę tam było takich sytuacji. Łatwo nie było, ale wpadliśmy na to. Down, red all for your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. Ow, ow, ow, ow. I love to see you strut up and down the floor. Talking to me, that baby talk, I like it like that. Oh, yeah. Walk that walk. Walk that walk. You love me. I love that talk. When you talk like that, you knock me out right off of my feet. Whoa, whoa, whoa, whoa. Boy, talk. Watch it. Zapraszamy do reklamy. Tytus w MediaMarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony! Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówego i mukemu. To mukemu. Też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi MediaMarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 79 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza MediaMarkt. MediaMarkt, precz z nudą! Super tanie, wytrzymałe ubranka? Już teraz w Lidlu kolekcja ubranek z biobawełną. Body lub spodnie dwupak za 14,99, czyli tylko 7,50 za sztukę lub parę. A sweterek z biobawełny już za 24,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 7.30, zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. To ma być bilans 20 lat reprywatyzacji w Warszawie. Komisja weryfikacyjna o 9.30 przedstawi swój raport na temat strat stolicy i jej mieszkańców poniesionych w wyniku zwrotu stołecznych nieruchomości w prywatne ręce. Szef komisji Patryk Jaki w czwartek mówił, że chodzi o miliardy złotych, które mogłyby trafić na inwestycje. Jest deklaracja o niemarnowaniu żywności. Podpisał ją z przedstawicielami różnych organizacji społecznych minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Kupujemy bez opamiętania. Czasami uważałem, że to jest może symbol tego, że jesteśmy zamożni. Na koniec wychodzimy z wielkim koszykiem rzeczy, które są nam zbędne na pewno w takich ilościach. Z szacunków wynika, że Polacy wyrzucają rocznie 9 milionów ton jedzenia. Do wyrzucania przyznaje się co trzeci z nas. Około 10 osób zatrzymanych podczas antyputinowskich protestów w Rosji. W 66. urodziny rosyjskiego prezydenta jego przeciwnicy protestowali w Moskwie, Sankt Petersburgu i w Kazaniu. Policja zatrzymała demonstrantów, którzy wznosili nieprzychylne hasła pod adresem Władimira Putina. W Sankt Petersburgu demonstranci rozwinęli na jednej z ulic transparent z napisem "Długich lat więzienia" i odpalili świece dymne. W Kazaniu zatrzymano 3 osoby, które próbowały rozwinąć baner z napisem "W dniu urodzin kłamcy i złodziejowi". Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Na program zaprasza Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Wydobycie gazu na Podkarpaciu wzrośnie w ciągu 5 lat o 28%, wynika z wyliczeń PGNiG. Wczoraj w Kramarzówce premier Mateusz Morawiecki mówił o niezależności od rosyjskiego surowca. My oczywiście przede wszystkim wydobywamy nasz gaz. Oprócz tego budujemy gazociąg do Norwegii na szelf norweski. Jesteśmy w bardzo zaawansowanych rozmowach z Duńczykami, z Norwegami. Te negocjacje, te rozmowy przebiegają bardzo dobrze. Na Podkarpaciu działa 36 kopalni ropy i gazu. Są też 4 podziemne magazyny gazowe. W zeszłym roku wydobyto tam niemal 1 400 000 000 metrów sześciennych gazu ziemnego. To 36% krajowego wydobycia. Jak szacuje Instytut Nafty i Gazu, do wydobycia jest jeszcze około 150 miliardów metrów sześciennych. W 2020 roku polska gospodarka zwolni. To prognoza znanego ekonomisty Nuriela Rubiniego. Przedstawił ją rozmawiając z polskimi przedsiębiorcami w Nowym Jorku na spotkaniu zorganizowanym przez PZU. Rubini to amerykański ekonomista, który przewidział tąpnięcie na rynku nieruchomości w 2008 roku i późniejszą recesję. Jako powody podał sytuację międzynarodową oddziałującą na wszystkie rynki wschodzące. Kryzys w Turcji i Argentynie, wojny handlowe czy sytuację we Włoszech. Ten i przyszły rok zdaniem Rubiniego miną pod znakiem gospodarczej prosperity. O poranku widzimy nieco mocniejszego złotego, mówi w porannym komentarzu dla Trójki Marek Rogalski, analityk domu maklerskiego BOŚ. Jest to wynik lepszych informacji z Chin, w tym obniżki rezerw obowiązkowych dla banków. Natomiast jeżeli chodzi o rynki globalne, dzisiaj będzie trochę nudno, bo mamy zamknięty rynek w USA, zamknięty rynek w Kanadzie, więc pracuje głównie Europa. Natomiast no, widać, że obawy związane z Włochami nieco nam opadają, więc mam nadzieję, że złoty w tym tygodniu będzie się umacniał. Spoglądamy jeszcze o poranku na waluty. Euro kosztuje teraz 4,30, dolar 3,74, frank szwajcarski 3,77, a za brytyjskiego funta płacimy 4,89. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Powiemy m.in. o giełdzie nazwisk związanej z ekonomicznym Noblem. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Na program zaprosił Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Za oknem przy Myśliwieckiej piękne słońce, drzewa ładnie wyglądają, bo mają kolorowe liście, ale czeka nas zachmurzenie w ciągu dnia małe i umiarkowane. Tylko na południu, a także nad morzem okresami duże, na południowym wschodzie miejscami słabe opady mrzawki, rano zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, a temperatura od 12-13 stopni na północy do 16-17 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do jutra! W sklepach Euro w parze taniej! Kup 2 produkty i zgarnij rabat na wszystko do 40%! Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy.

szedł. Wystarczy biały kolor brzozy. Już we mnie kręcić się ten o tobie film. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są na trochę na sen, na bardzo długi sen. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są na trochę na sen, na bardzo długi sen. Ciągle doskonale. Za 17 minut będzie ósma. Inny temat zupełnie. Zapraszamy do Trójki. Są wykorzystywane nie tylko w diagnozowaniu bardzo poważnych chorób, jak na przykład nowotwory. Coraz częściej testy genetyczne, bo o nich mowa, znajdują zastosowanie w leczeniu choćby otyłości. Jak mówi dietetyk Agnieszka Piskała z DF Medica Polska, pozwalają one na m.in. dopasowanie diety do skłonności konkretnej osoby. Od kiedy ja pracuję z badaniami genetycznymi, widzę, że sukcesy w mojej pracy są znacznie lepsze, ponieważ jestem w stanie na podstawie tych badań doradzić każdemu konsumentowi, każdemu pacjentowi, jak powinien zmienić swój sposób odżywiania, tak żeby był on dla niego optymalny. Jeżeli wiem, że na przykład ktoś ma problemy z metabolizowaniem kwasów tłuszczowych, to wiadomo wtedy, że jego dieta będzie musiała być oparta na mniejszej ilości tłuszczów. Jeżeli mam pacjentów, którzy są wrażliwi na węglowodany i mają duże predyspozycje do cukrzycy typu drugiego, wiadomo, że ich dieta będzie musiała wyglądać zupełnie inaczej. Dzięki wynikom tych badań dr Katarzyna Skurzewska, zastępca dyrektora medycznego NLMED i stwierdzeniu predyspozycji genetycznych mamy możliwość ustalenia u tych dzieci, które chcą uprawiać sport, w jaki sposób trening będzie przebiegał, na jaką dyscyplinę sportu się zdecyduje to dziecko, wzmocnieniu jego marzeń lub ukierunkowaniu w inną stronę. I drugie badanie, które również ocenia pewnego rodzaju predyspozycje, jest to badanie, które pokazuje skłonność do dysleksji i leworęczności. Czy wybierając się na testy genetyczne, powinniśmy o coś zadbać? Jeżeli chodzi o dane genetyczne czy dane biometryczne. Adwokat Grzegorz Mączyński, Kancelaria Prawna KOLS. Są to dane, które są zaklasyfikowane do kategorii tzw. szczególnych danych osobowych. Czyli one są otoczone jakby jeszcze większą uwagą i opieką ze strony regulatora. Tym samym muszą być odpowiednio bardziej jeszcze zabezpieczone niż zwykłe dane osobowe. W Polsce nie mamy przepisów, które określają, jak dokładnie postępować z tym materiałem genetycznym. Aleksandra Kurowska z portalu politykazdrowotna.com. Gdzie on może być badany, przechowywany i jak te informacje mogą być później wykorzystywane? Czy powinniśmy się zainteresować tym, kto będzie administratorem tych danych? Tak, kto będzie się zajmował tymi danymi, kto będzie ich administratorem, komu mogą być przekazywane i w jakim celu? Dlatego, że są to dane w charakter mający wrażliwy, dużo mówiące też o danej osobie dla różnych podmiotów mogą być również one bardzo ważne. Jest to spory problem, ponieważ jak zwracają eksperci uwagę, na przykład możemy kupić takie testy przez internet, w aptece albo zrobić w jakiejś komercyjnej poradni i nawet nie wiemy, czy te badania będą wykonane w Polsce. Z tego, co się nieoficjalnie mówi, te testy często i nasz materiał genetyczny wraz z naszymi danymi osobowymi

that it's clear. Oh, you're gonna break my heart tonight. No i to jest właśnie tytuł tego nagrania, który pan Tom przypomniał i przypomniał jeszcze raz. Można się kołysać. Piękne, prawda? Cudowne. Opole, jak się bawicie. Kolosalnie. Prawda? Teraz nie wiem, czy można Opole. No dobrze, w każdym razie te seanse do kołysania nie w Krakowie, nie w Opolu, a w Krakowie i w Warszawie. Odpowiednio 25 i 26 stycznia. No i właśnie nasza kula szpiegula mówi, że bilety jeszcze są, jakby ktoś chciał się pokołysać w Krakowie i w Warszawie. Ewidentnie chcesz coś powiedzieć. Nie, lepiej nie. Już nie. No dobrze, kołysanka Toma Odela to już za nami. A my teraz o szaleństwie. Szaleństwo związane z letnimi festiwalami. No ale proszę pana, nie można tak od razu. Trzeba tak się jakiś suspens, bo tutaj będzie troszkę o suspensie. Sezon festiwalowy lato 2019 uznajemy za otwarty. Organizatorzy festiwalu w Glastonbury poinformowali, że bilety na przyszłoroczną edycję, które trafiły do sprzedaży wczoraj o 9 rano, czasu londyńskiego dodajmy, znalazły swoich nabywców, uwaga, w ciągu 35 minut. Każdy za 248 funtów. Kto wystąpi? Szczęśliwi posiadacze biletów, jest ich 135 tysięcy, jeszcze tego nie wiedzą. Dwa lata temu, bo rok, przypomnę, rok temu była przerwa na rewitalizację terenu, gwiazdami byli na Glastonbury Foo Fighters, Radiohead, Ed Sheeran, Barry Gibb, a następna impreza odbędzie się między 26 a 30 czerwca. Plotkuje się o przyjeździe m.in. Eltona Johna, Madonny, Kendricka Lamara i Abby. Znaczy nie całej Abby, tylko hologramów, bo Abba zarzeka się, że na żywo już nie ma zamiaru grać. Co innego, wysłać hologramy na taki festiwal. Takich czasów dożyliśmy. Gwiazd mogą nie znać festiwalowicze, bo to jednak troszkę artyści z niemalże poprzedniej epoki, ale organizatorzy zapewniają, że no właśnie, znają już te, które wystąpią w roku 2020 i wtedy odbędzie się 50. edycja legendarnej imprezy. Glastonbury rozwija się w szalonym tempie, stąd to szaleństwo związane z letnimi festiwalami uznajemy za otwarte. Czekamy na wieści z wysp. Ładnie grają. Prawda? Festiwalowo. Równo, rytmicznie, proszę pana. Ale też można się kołysać. Trzeba nawet. Nawet trzeba. Bezapelacyjnie. To oczywiście Foo Fighters, ja powiedziałem, że rok temu, no to już troszkę tak wybiegłem naprzód, jakbyśmy byli w 2019 roku. No w tym roku nie było Glastonbury oczywiście. To już tak ku ścisłości, żeby nie było żadnych niedomówień. No a teraz pani, to cóż, wiedziałaś właśnie. No a skąd ta pani? Amy McDonald? No. Z kraju obcego. Ze Szkocji. Ale i tak trudno powiedzieć. To cóż, że ze Szkocji pochodzi. Pamiętam studium imienia Agnieszki Osieckiej, koncert był i grała i śpiewała bardzo ładnie. Taki bardzo deszczowy ładnie. Dzień był, prawda? Tramwaje tak leniwie podążały ulicami Warszawy. To była siódemka. Zdecydowanie tak. No to cóż, że ze Szkocji pochodzi Amy McDonald, która właśnie podzieliła się swoją nową piosenką. Woman of the World. Nie robi tego całkowicie bezinteresownie, bo w ten sposób chcę zwrócić uwagę, że już 23 listopada ukaże się zbiór wszystkiego, co najlepsze miała nam do zaoferowania w latach 2007-2018. Co w skrócie zatytułowano? Woman of the World, the best of 2007-2018. Okazuje się, że nie znaliśmy wszystkiego, co Amy ma najlepszego do zaoferowania przez tyle lat. Oprócz Woman of the World znajdą się tam m.in. jeszcze dwie inne piosenki, co do jakości których przekonana jest na razie tylko sami Amy. Oprócz nich same szlagiery, od This is the Life, począwszy po Down by the Water. I'm not just someone else's burn. I've got it all.